राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्णदास विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 जुलाई 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात सुना दे, याद ना दे, क्या सुना? तीनों शरीर की क्रियाओं को सेवा मान लेने से अपने में कर्तापन तो नहीं आ जाएगा क्या? तीनों शरीर की क्रियाओं को सेवा मानने से अपने में कर्तापन तो नहीं आ जाएगा? आ जाता है इसको नहीं। ऐसे नहीं सेवा करो तो कर्तापन रहित हो गया। कितना कर्तापन से डरो हो तो सेवा नहीं करो तो कर्तापन को नहीं आ जाओ। ईश्वर तुम्हें वर्त कर रहा हूँ नहीं गोनी और थे नयो काम थे वो कर्तव्य आ जाए जो चाहता है अब आज कर्तव्य नहीं बोले। शुभ अशुभ कर्मों को भगवान से अर्पण करने तो कहने मात्र से अर्पण हो जाएगा क्या? शुभ अशुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करना कृष्णा अर्पण ऐसे कहने मात्र से अर्पण हो जाएंगे? कहने मात्र से कैसे हो जाएगा? कोई कहता है मैं भोजन करा दियो तो करा दिया कहने मात्र से कैसे भाई? सुबह शुभ तो भगवान छुड़ा देते हैं, सुबह शुभ का फल से मुक्ति करते हैं। अर्पण सुबह शुभ नहीं बताया है। यत करोषि यदश्नाशि यद्जुहोषि ददाशि यत तपस तत्कुरुषम अर्पणम। यद करोशी में ऐसा नहीं कि पाप करे अन्याय करे, ये नहीं है। जो भगवान के अर्पण करेगा तो अशुभ अर्पण करेगा। किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर मांस मछली परोसेगा? जो करेगा भगवान के लिए करेगा वो अशुभ कर्म कैसे करेगा? माता कौशल्या भी पूजा हित की न स्नाना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है तो नया स्नान किया। स्नान तो रोजा नहीं करते थे, रसोई भी कभी करते कभी नहीं करते, पर ठाकुर जी की पूजा करना है उनका प्रसाद बनाना है तो स्नान किया नया। क्यों किया? लाला जब दूध पीता है ना तो शरीर जूठा हो जाए, इस वजह स्नान कर स्नान कर पवित्र और फिर भोजन बनाओ। भगवान के लिए बनाना भोजन बोलो, माता लिए माँ भी स्नान करती पूजा ये तो की ना स्नान। अनुभव हो जाए तो लक्षण का ही किसी को अनुभव हो जाए तो उनका लक्षण क्या है? लक्षण गीता में लिखा है भाई। दूसरी बात आ है लक्षणाशु नहीं पहचान सकते। युग दर्शन हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, कुछ पता नहीं पड़ता। ये स्वसंवेद्य स्थिति लिखी है वो स्वयं ही जानता है, औरों को पता नहीं पड़ता। और विशेष भगवान जानते हैं। क्या जानेंगे। देखो पढ़ा हुआ आदमी अपने से अधिक पढ़े की परीक्षा नहीं ले सकता, ये जान सकता कि मेरे को ये पढ़ा सकते हैं, उनके पास मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे से पढ़े हुए अच्छे हैं, कितना जाओ कहाँ तक पढ़े कैसे जानेगा वो, ऐसे हम लोग कैसे जाने उनको, अब उससे अधिक हम हो तो जाने। घर में बच्चे नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, भगवान से बच्चे मांगने से या नहीं, सभी कहते हैं कि स्वामी जी बच्चे बढ़ाने का कहते हैं, अरे भगवान से बच्चे मांगने चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं बच्चा बढ़ाना नहीं कहता हूँ, थे मारो मत ना ये कहता हूँ, बच्चे बढ़ाओ ये नहीं कहता हूँ मैं, थे हत्या क्यों करो, ब्रह्म हत्या से तुमने पाप क्यों करो, पाप से बचाने के लिए कहता हूँ, मेरे को तो भिक्षा इनसे ही मिल जाती, ज्यादा बच्चे क्या करेगा, मैं तो इनकी दी हुई भिक्षा से नहीं खा सकता, अब ज्यादा बढ़ने में मेरे क्या लाभ हो जाएगा। मैं तो प्रार्थना करती पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, नरकों से बचो, महान पाप से बचो, ये कहता हूँ, और बढ़ाओ करने की दोष की बात नहीं है, मैं तो पाप से बचने के लिए कहता हूँ। बढ़ाने के लिए तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिनको पैदा किया तुम पैदा करो, तुम भी पैदा करो, तुम भी पैदा करो, शनकादिक नटके क्या करो, तो बड़ा बढ़ाना कहना कोई दोष नहीं है, परंतु मेरा बढ़ाना घटाना नहीं है, आप जो घटाना के अपेक्षा कर तो ये भक्ति भगवान से और भगवान की प्रकृति से विरुद्ध चेष्टा करते हो, आपकी दुर्दशा को इस वास्ते कहता हूँ, क्यों दुर्दशा करो, जान करके ईश्वर से प्रतिकूल चलो, प्रकृति से प्रतिकूल चलो, संसार के कायदे से प्रतिकूल चलो, जान जान के हत्या हत्या करो, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप वो पाप करो, उनसे बच जाओ, मेरे तो ये कहना है, भगवान से मांगो न मांगो मेरे नहीं, भगवान से मांगो तो भगवान की भक्ति मांगो, भगवान के चरणों में प्रेम मांगो, ये मांगने की चीज है, बुद्धि संसार मांगने की चीज नहीं है, बेटा पोता ज्यादा होने से भी ज्यादा कल्याण हो तो सूर्य के 11 बच्चे तो मैंने देखा है, उसका तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, बढ़ाया रही हो आप, अन्याय क्यों करते हो, अत्याचार क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो, तो परमात्मा जो मांगो तो तारी मर्जी, मांगो गए थे तो जल में नहीं कूदा, नहीं मांगने की बात तो दूर रही, पहले ही काट दे तो पापो ही कटो ही सपना, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। आज एक भाई सुनाई बात, एक सज्जन है, उसके दो बेटा है, तो बूढ़े हो गए, एक बेटा तो बंबई में काम करता है, कितना बीघा बनाया, कितना बीघा जमीन है, 800 बीघा, 800 बीघा जमीन है, वो माँ बाप के बूढ़ों के पास रहकर जमीन में संभाले, 800 बीघा जमीन है उसके पास, अब जमीन संभाला माँ बाप सेवा करे, एक तो नौकरी में है और एक अब कहीं करे, बताओ आज इसमें 800 बीघा जमीन है, अब जमीन को संभाले माँ बाप को संभाले, अब कान खुलते हैं, मेरी बात सुनते नहीं, क्या क्या करेगा बताओ, माँ बाप हो गए बूढ़े, एक भाई ने सुनाया कि दो छोरा मर गए, माँ बाप को पानी पाने वाला नहीं है, ये नौबत बजती है, बजेगी, पाप लोग जितने हो अगर सब हृदय से इन पाप को दूर करना चाहो, पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस बहनों माताओं को बचाओ इस पाप से, जोर से पगों पड़ो, कहो कैसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, छोरियां कम हो गई है, अभी महेश्वरी सम्मेलन में सुना 35 तो छोरिया है 65 छोरा है, अब किन के यहाँ पे आओगे बताओ, 30 तो कुमार ही रहेगा ना काला छोरिया, इतना अत्याचार करते हो आप, इतना पाप करते हो, राम राम राम, रोंगटे खड़े हो जाए जैसा अन्याय कर रहे, और फिर ये ऐसी त्याग हो जाती है महाराज, सरकार तो रुपया दे करके डॉक्टरों को जो गर्भपात कर उनको रुपया मिलता है, उनको बहुत धन मिलता है, इनको क्या मिलता है, पीछे पड़ जाती है, ऐसी बातें सुनी एक कोई नहीं, मैंने कहा तू करा दे, तू तो ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करा, क्या बताओ आप, हमारे सत्संग करने वाली वह नहीं मानती, मेरा साथ देना चाहिए आपको, क्योंकि हम भी ऐसा पाप नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं करेगी, अपन बहन है बेटी है जो आपकी बहू है, परंतु बात ऐसी हो रही है कई जगह सुनी है, सास मना करती थी पीर में जाकर ऑपरेशन करा लिया, और बाहर गई छाकर ऑपरेशन करा लिया, एक ने पति नहीं तंग करता है तो ऑपरेशन करा ले, वो अभिचार कहती है कि आपको क्या मतलब, मैं मेरे पालूंगी, मैं रखूंगी, मेरे पास पता है कि आपको क्या तकलीफ है, मैं पालूंगी, पीछे वो भी सत्संग वहां गया सुन गया तो उसने हट छोड़ दी, हट करना छोड़ दिया, अब इस छोरी अभिचारी क्या करेगी, ऐसी दशा हो रही है, बातें सुनते हैं तो बड़ा अन्याय करते हैं, स्त्री सत्संग में जाना चाहती है भेजते नहीं, सत्संग में नहीं रखते, अब बेचारी अब क्या करे, ऐसी दशा हो रही है, हमारे तो मन द्रवित हो जाकर राम राम राम राम, बड़ी दुर्दशा करते हैं, पाप लगेगा बड़ा भारी, एक छोरे को ब्याया तो सास और उन्हें कह दिया कि आप सत्संग में गए, नहीं मना नहीं करूंगा, सत्संग में कह दिया, जयपुर में वो सत्संग बैठी थी, जो कुछ ताला तोड़ और चीजें ले रहे छोरी ने लेकर चला गया, सासू बिचेरी सत्संग में, वही चोरा, ऐसा ऐसा मनुष्य बताओ, बहुत अच्छा से करते हैं, सुना भाई आप कहते हैं कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, आप कहते हैं राम राम करेंगे तो मुख से ही तो करेंगे, कर्म नहीं है यार, ये कर्म नहीं है तो उपासना है, ये तो पुकार है, जैसे कोई डाकू लूटता हो वो हाय त्राय मचा हो, ये पुकार है, ये कर्म नहीं है, मुख करण करण, हाँ करण तो कर्ण साध्य है, तो कर्ण साध्य है, मैं कई बार बात कही आप ध्यान दो थोड़ा, मैंने कहा छत पर जाने के लिए सीढ़ी काम की है, पर छत पर जाने के बाद में क्या काम आवेगी, आप जिस स्थान में बैठे हो उनसे कर्ण भी लेना पड़ेगा, कर्ता भी लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा, आप उससे प्राप्ति चाहते हो, अंतिम प्राप्ति वो कैसे हो जाएगी, मेरी बातों का ध्यान करो भाई थोड़ा सा, मेरी बातों की तरफ ख्याल करो, कर्ण के द्वारा भगवान को पकड़ लेंगे, हम गुणों के द्वारा पकड़ लेंगे, अपनी ऊंची स्थिति करके पकड़ लेंगे, अच्छे तपस्वी बन के पकड़ लेंगे, ये नहीं होगा, आप अंश अपने बल से क्रिया से परमात्मा को पकड़ नहीं सकोगे, वो रो रो पड़ो व्याकुल हो जाओ मरने लगो तो प्राप्त हो जाएंगे, क्रिया की बदल खरीद कैसे लोग, ये मतलब है, और कर्म निरपेक्ष है तो वो बात ऊंची है थोड़ी, मेरे को पूछे थे तुम कर्ण रहना गए, तुम राम राम कर, केवल राम राम करो, हाँ राम राम मुख से करेंगे, कर्ण है मुख कर्ण है तो कोई अर्ज नहीं है, देखो जिसके पास जो शक्ति है वो शक्ति लगा दो भगवान मिल जाएंगे, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मांगने की शक्ति है, जो आपके ताकत है, आपके पास जो सामर्थ्य है, आपके पास जो समय है, आपके पास जो सामग्री है और आपके पास जो समझ है, सामग्री है और समय है, ये सब भगवान में लगा दो, भगवान में जाएंगे। इनको अपना समझते हैं, ये बहुत गलती करते हैं। भगवान के दी हुई चीज को आपने सब कब्जे कर लेना, ये पाप है, अन्याय है। अरे कब्जे रख सकोगे नहीं, ना शरीर रहेगा, ना समय रहेगा, ना सामग्री रहेगी, ना सामर्थ्य रहेगा, ना समझ रहेगी, ये आपके पास रहेगी नहीं। ये भगवान को दे दो, आप आओ समर्पित हो जाओ, भगवान खुद आपके समर्पित हो जाएंगे। कहाँ तो आपका बल, कहाँ परमात्मा का बल। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा ही भजाम्य। इस वास्ते अपनी सामग्री भगवान के अर्पण कर दो, तो जबान भगवान के अर्पण कर दो, नेत्र भगवान के अर्पण कर दो, कान भगवान के अर्पण कर दो, मन भगवान के अर्पण कर दो, प्राण भगवान के अर्पण कर दो, शरीर अपने पर अर्पण कर दो। और मैंने बात एक बहुत मार्मिक बात बताई थी, कल सुबह बताई थी ना, ये अपना नहीं है, ये पर है। जबान आपकी है क्या, बोलना आपके हाथ में है। कोई भी चेष्टा करना आपके अधीन है क्या, कुछ नहीं कर सकते आप। पेशाब बंद हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं सामर्थ्य तो मूंछें कर लो, थोड़ा कर लो, क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप। करने का अभिमान है कोरा, तो अभिमान अपना मानकर करते हो, अपना नहीं माना, आपका ही है। अब चाहे विद्रा कह राम ताहे विद्रहिये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जो विधि हो, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में, ठाकुर जी रहते उसमें उसको याद करते हो, नाम जपते हो। आपकी शक्ति है वो भगवान को अर्पण कर दो, जो सामर्थ्य है वो अर्पण कर दो, समय है समर्थ अर्पण कर दो, समझ है वो अर्पण कर दो, सामग्री है वो अर्पण कर दो। अपनी कल्याण वाली कोई चीज वो अपनी नहीं है। शरीर को अपना कहते हो, अपनी मर्जी मुताबिक शरीर को बना सकते हो, और जब तक रखना चाहो रख सकते हो, रख तो सकते नहीं, तो भगवान को दे दो, नहीं बड़ा भारी दान हो जाएगा, बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा। जो रह ही नहीं सकती आपके पास में, वो अगर भगवान को दे दो तो क्या हर्ज होता है, रहेगी नहीं। अंत ही तो है, तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो है तजे, सब अंत छोड़ेंगे, तुम पहले ही छोड़ दे, और पास में रहेगी नहीं। मैं तो यहाँ तक कभी कभी कह देता हूँ, आपका निकम्मा समय जिसमें आप भोजन करते हो, आराम करते हो, काम धंधा करते हो, ऐसा काम आप कर दो, पर फालतू समय है वो बातों में, इधर देखने में, गपशप करने में समय मत लगाओ। वो फालतू समय भगवान को दे दो, तो भगवान ले जाए। जिससे ना तो पैसा पैदा होता है, ना स्वास्थ्य सिद्ध होता है, कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जो काम कुछ नहीं, आपका धंधा नहीं होता, घर का काम नहीं होता, शरीर का काम नहीं होता, उसमें ताश है, चौपड़ है, खेल है, वीडियो देखते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, तंबाकू पीते हो, भांग पीते हो, वो समय निकमा समय दे दो भगवान को, तो भगवान मिल जाए। इसने पद गया सुना नहीं आपने, भगवान के महाराज प्रेम भक्ति भंडार था, कोई काम है पड़ी था तो ये निकमे मैं नहीं आ जाऊ, तो थाने कोई काम आ रही, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका दर्शन, आपका ज्ञान हमारे को दे दो तो हम तो निहाल हो जाए। थोड़ा पूरा शिड़े है भाई, काम है बड़ी बड़ी चीज शिड़ेगी भाई। चाहे गाय घाटो हुए बताओ, जो थे निकमे निकमी चीज भगवान ने दे दो तो थोड़ा ही घाटो हुए। समय खाली होता है भगवान में लग जाओ। एक बात याद आ गई शेर जी को, मैंने देखा है बात करते बात जहां बंद हुई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्वास में ध्यान के सुनता हूँ बात बोली बोल से भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बीठ। अब उसमें क्या अर्ज है? सब समय लगा दो तो बलियारी बहुत ही बढ़िया बात है, पर निकमे काम समय पाप करने में लगा होते, पाप करने में, अन्याय करने में, अत्याचार करने में, दूसरों को दुख देने में, चुगली करने में, फालतू बातें करने में समय लगाओ, वो समय भी भगवान में लगा दो तो क्या अर्ज है तुम्हारे? ऐसी बात है, बीती भी है, हमने भी देखी, आपने भी देखी, कोई विशेष छिपी हुई बात नहीं है। बगीचा में गीता प्रेस के बगीचा में दिन में बात चली थी सत्संगी भोजन करने के बाद, रविवार था क्या, तो उस दिन आ गए प्रेस के जो अच्छे अच्छे अफसर लोग गए, शेर जी से बात करने लगे। शाम की वक्त में जाता सत्संग कराता था, तो वे सत्संग कराते कर वह बात करते करते मैं गया प्रेस में, जाकर सत्संग करी, सत्संग करके आ गया, वह बात चल रही थी, फिर रात भर चली, सुबह उठ करके और स्नान करके संध्या करी, संध्या के समय उठे, बातें पारमार्थी चलती थी, पर बातों का अंत थोड़ा आता है, फालतू बातों में समय जाता है। ऐसी चर्चा हुई भगवान की चर्चा करते करते, ऐसी विलक्षण बातें करी, मैंने कहा शेर जी ये बात क्या है? जैसे खाकभूषण जी ने बोला, ये गरुड़ जी ने, कि ज्ञान प्रभाव की योग बल, आपका योग बल है, ज्ञान का प्रभाव क्या है? शेर जी पूछा मैंने, ऐसी बातें आप कर रहे हो, नींद का काम नहीं, रात भर बातें हो रही, तो कहा कि भगवान की कृपा, ये उत्तर दिया। तो मैंने कहा कृपा का आपका ही पक्षपात है, हमारे पर नहीं है कृपा, आपके ऊपर कृपा होती है, हमारे पर नहीं, तो आपने मानी नहीं, मैंने मानी। तो पारमार्थ की बातें चले, सत्संग की बात चले, अब आपके आप जाने, मन में तो ऐसी आती है कि अपने करें ठीक तरह से भजन कीर्तन भगवान का नाम, तो समय बहुत जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं लगता। और आप जो है समय हो गया, समय हो गया, हम तो काम करते हैं, जो काम धंधा करे जो करता हूं मैं, सत्संग सत्संग ऐसे नहीं हो, सत्संग नहीं हो तो नहीं हो, होना होता है तो होता है तो होता ही है, रात भर हो गया, दिन भर ही हो गया, होता ही है, उसे बंद कैसे हो? आपकी फालतू बातें भी बंद नहीं होती, पारमार्थिक बातें बंद हो, परंतु वो तो शौक नहीं है, निरर्थक समय बर्बाद कर देते बातों ही बातों में, खेल तमाशों में, जिसने कौड़ी एक पैदा नहीं और भगवान की प्राप्ति नहीं, स्वास्थ्य सुधरता नहीं, घर का धंधा होता नहीं, बोलो उसमें समय जाता है, वो समय भगवान में लगा दो, नहीं लगा सकोगे। सब समय भगवान में लगाओ तो वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बहुत बहुत सुख साधन अगर आप पास में बिठा कर करावे तो हम करने को तैयार हैं। शेर जी कराते थे साधन, शेर जी ऐसे साधन कराते थे पास में बिठा कर, ऐसा आप करावे तो बात ज्यादा। करे मैं थोड़ी थोड़ी कई परीक्षा करी मैंने, थोड़ा नमूना भी मैंने किया है ऐसा, उसे लाभ होता है। अपने ट्रस्टियों से मैंने कहा है कि शेठ जी तो बुला करके आपसे बात करते थे, वैसी बातें करने की मेरे मन में आती है, मैं बुलाने का अधिकार नहीं मानता हूँ, आप अगर मिले करे तो बातें करने में तैयार हूँ, इनमें कोई नहीं करते विशेष कर, कभी कोई कर ले कोई विशेष साधन करावे, साधन की रुचि तब तो, आपकी रुचि हो तो कराने में कोई कर ले, पर एक दो बार कर लेंगे कहने से थोड़ी तरंग आ गई, ऐसी नहीं, वह हरदम चले जाए। वो हम अमावस्या पूर्णिमा एकादशी का कीर्तन करते हैं, उसमें लोग दब जाते हैं, ऐसा कीर्तन चले तो कहीं कांटा मार दिया भाई। जाकर तो सोना ही है और क्या करना है, कोई काम है तो सोने से रद्दी है क्या, चल के लेगा समय हो गया, समय हो गया, समय अच्छा अच्छा समय हो गया, मन लगे कीर्तन करे तो कितना सार्थक है वो, जेल में उठने लग जाते हैं लोग, शादी कराओ किसने करा, 8-9, 9:30 बजे चलो समर्थ रामदास बाबा थे दक्षिण में, उनके हनुमान जी का इष्ट था, कोई तो कहते हैं हनुमान जी का अवतार थे वो, पर भक्त थे इसमें कोई संदेह नहीं, बड़े विचित्र संत हुए हैं, शिवाजी राव के गुरु जी थे, बड़े अच्छे संत, घर से निकल गए भजन किया, माँ बूढ़ी थी रोग आंखें चली गई, तो फिर आए माँ के पास कि बेटा मैं तो दिखती नहीं, क्यों हाथ किया, दिखने लग गया, अरे ये जादूगरी कहाँ से सीख गया है, माँ ठहरी जाते छोड़ा ये सामने, अरे मानो माँ के पास गए तो माँ दर्शन नहीं हुए बेटा मैं देख लू, हनुमान बाबा ने माँ के हाथ फेर दिया, हाथ फेरती दिखने लग गया, दिखने लग गया कि बेटा ये जादूगरी कहाँ से है, वे शिवाजी राव के गुरु थे, तो उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, तो हनुमान जी से प्रार्थना करी हमारा ने सब लोगों को आप दर्शन दे दो, कदे सब लोग आवे तो इकट्ठा मैं कर लूंगा, इकट्ठा मैं कर लूंगा, मैं हरिकथा कहूंगा, तो क्या भी शुद्ध हरिकथा कहना मैं आ जाऊंगा, शुद्ध कहूंगा, तो शहर के बाहर मैदान में रात्रि के समय बिछाना बिछ गया, और समर्थ रामदास बाबा आज हरिकथा कहेंगे, तो लोग बहुत उत्कंठ थे, संत ये तो महात्मा थे जब ढंग से और हरि कथा कहते हैं तो उसका कायदा है कि यूं बाजा बजाने वाले लंबे बैठ जाते हैं, यूं बाजे बजाने वो बीच में तंबूर लेकर के उसे गाते हैं, करताल दे दी बात कर देते हैं, फिर कहते हैं, फिर घूमते रहते हैं ऐसे बीच में, वैसे हरि कथा करने लगे, लोग आए खूब इकट्ठे हो गए, महाराज ने कीर्तन से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, लोगों ने देखा कि व्याख्यान देंगे, परंतु हनुमान जी कहना शुद्ध कथा कहना, तो कथा कहें उनमें अब शब्द शुद्ध आ जाए, कोई भूल भी हो जाए, कोई झूठ भी हो जाए, शुद्ध कथा कहना है तो भगवान नाम कीर्तन करते रहे, लोग ने देखा बाबा जी अपने कीर्तन में धुन में लग गए, इनको होश थोड़ा ही भी मैंने कहे हैं सुनते हैं, धीरे धीरे उठने लगे, तो पास में बैठे उनको शर्म आई, उनका जने उठाऊंगी ऐसे कर उठ गए अपने, तो धीरे धीरे उठ गए, गैस वाले ने देखा कि भैया आफत हुई, कोई फूंक निकाल दी, गैस बुझ गया, कैश ले चले गए, बिछाने वाले ने देखा कि अब ये कोई इधर बाबा जी घूमते अब क्या करें, तो पास में बिछाना तो सब उठा दिया। अब उसमें घूम रहे थे, कीर्तन कर रहे हैं मस्ती से, तो बाबा जी उठे गए तो इधर समझ लिया, इधर गए तो निकाल रहे अपनी सामग्री ले गए। भगवान प्रकट हुए, हनुमान जी महाराज क्या बोल कि महाराज सबको दर्शन दे दो। सब कौन है? जयराम जी। कोई नहीं है। देखो महाराज, हमने शुद्ध कथा कही ना, क्या देख मैं भी आ गया ना, शुद्ध कथा कही। तो ये शुद्ध कथा सुनने वाला बहुत कम है। हरिया सब घी खाते है अन्न पानी के साथ, जे कोई खावे ले खावे एक लोता बलिहारी जात। खोरा घी कितने खाते अन्न पानी के साथ मिला मुझे खावे, सूर्य खवे यो घी को, घी का खवैयो ऐसे हो तो वही महाराज। अब कितना ठहरेगा इतना बैठा गया साधन को, वही करें तो अपन तो कोई ऐसे वैसे कर लो सौदा क्या। ऐसे मन में तो आ रही है मेरे 5-7-10-15 अपने प्रेमी को बैठ कीर्तन करा, भगवान नाम का जप करा। यहाँ एक बार किया मैंने, यहाँ पद का कीर्तन कर शिकायत थी मेरे पास कि स्वामी जो कीर्तन कराते हैं पद गाते हैं। चित्रकूट में सत्संग हुआ था तो वहां मैंने राम नाम जप शुरू कर दिया। शेर जी आए नहीं थे, ऊपर थे। शेर जी के पास में गया, शेर जी समझता है बेटा स्वामी जी कहो सत्संग कराओ। यही उद्दंडता ही हुई, मैं कुशंग कराता हूँ क्या? सत्संग कराते हो क्या? तो टिकेंगे नहीं जैसा या करा कर देखा मैंने। आपको याद होगा नहीं, मेरे को याद करा था। पद गा दिया कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन। एक दिन हुआ, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा कहता था कभी, एक दिन आ गई मस्ती, तो करो कीर्तन और भगवान नाम का कीर्तन करो, पद गाओ और कीर्तन करो। तो ये बात है, अगर आपका विचार हो तो आज ही करो बोले, हिम्मत हो तो। अब समय तो भाई थोड़ा ही रहा है, समझे 19 घंटे 41 मिनट आ रहे। क्या सोचे? देखो भाई, कोई बोलना तो पहले बोल दो, अपने कोई आग्रह नहीं है। आप कह बैठ कर सत्संग कराओ, हमारे को ध्यान कराओ, सत्संग की बात बताओ, तो अपने करें। अभी अब थोड़ा टाइम है, ज्यादा समय तो है नहीं। थार क्या है? क्या है वो जल्दी नाम जब मैं तन्मयता कैसे हो? भगवान से मांगो। चलो, क्या कंडाल और गाय आदि को दंडवत करने से भगवान मिल जाएंगे? हाँ जी, भगवान मिल जाएंगे चंडाल आदि को प्रणाम करने से? किसको? चंडाल को भगवान मिल जाएंगे। चंडाल को चुन करके नमस्कार मत करो, सबने करो, चंडाल को मत करो, भगवान को करो। चंडाल में भगवान है, उस भगवान को करो, चंडाल को क्यों करो? आश्र चांडाल गोखरम सब को करो। वो व्यक्ति ये बताएगी आप जिसको नीच समझे उसको छोड़ो मत, इसका अर्थ हो चंडाल को ही करो। ऊंचा समझते हैं वो, नीच समझो उसको भी ऊंचा समझो, उसको भी दंडवत करो, भगवान है उन्हें सब में। बोल, सुसुप्ति अवस्था कारण शरीर की है, तब इससे शरीर के इसके द्वारा सेवा कैसे होगी? देखो, सेवा में मैंने बात बताई है, फिर बता देता हूँ। सुख शरीर की सेवा है, जो समाधि में बैठ जाओ तो आपका सुख शरीर शुद्ध होगा। वो शुद्ध होगा, वो शरीर अर्ब आदमी है, अर्ब, उन अर्ब में एक का शुद्ध हो गया कारण शरीर, तो स्थूल और सूक्ष्म शुद्ध हो जाएंगे। इतना तो शुद्ध हो गया ना, शरीर से सेवा करो शुद्ध होगा, मन से भला चिंतन करो शुद्ध होगा, कारण शरीर में समाधि लगे वो शुद्ध होगा, तो वो सेवा होगी कारण शरीर की। शरीर कारण सूक्ष्म और स्थूल ये सब पर है, आपके नहीं है, तो इनकी सेवा कर दो, अपने कुछ नहीं लेना है उसे, इनकी सेवा हो जाए, ये शरीर की सेवा करो शुद्धि हो जाएगी। अभेद भक्ति में सर्वत्र स्वामी भाव कैसे संभव है? संभव है, मान लो, देखो ऐसी की बात आ गई, मेरे को स्वामी मानते हो नहीं आप, ऐसे सब में मिले तो क्या बात अलग है, मेरे को स्वामी जी कहते हो नहीं, तो मेरे एक का नाम स्वामी जी है, वृक्ष का नाम नहीं है, दूसरा आदमी का नहीं है, किसी ने किसी का स्वामी तो है ही कोई, स्वामी नाम तो सबका है, किसी का तो समय होगा स्वामी होगा कि नहीं, सभी स्वामी है, आप सभी स्वामी।